بسم الله الرحمن الرحيم. مؤسسة العزائم ولاندكبي. لا تنوحوا فليس يجدي العويل، ليس يجدي سوى سيوف تصول، كل شيء سوى الجهاد هراء لا بيان. الحمد لله رب البدء والمعاد، الذي أمر المؤمنين بالهجرة والجهاد خلاف الكفر والإلحاد، والصلاة والسلام على من جاء بالذبح لجلب الإصلاح ودفع الفساد دائما إلى يوم التناد، وعلى آله وأصحابه أهل الخير والرشاد. أما بعد، مخكنا شست كمون دلوي رب متعال بتوفيق دي بحث خفارغ شو چې د طالبانو موجوده امارت چې دوی ورته د اسلامي امارت نوم ورکړی دی، دی کې د نورو مرضونو چټلۍ غوندې د وطنیت مرض او چټلۍ هم تر ښه کافي حده پورې موجوده ده، چې هغه مونږ بتوفیق الله تعالی په تیرو نشستونو کې ثابته کړه. اوس راځو او دې نشست کې مونږ د الله متعال په توفیق د دوی د یو بل ناقض او حرام اعتقاد تذکره کوو، په هغې باندې بحث کوو چې هغه قومیت او عصبیت دی. قومیت دا هغه مرض دی چې د وطنیت، جنس او دغه ډول د لغت یعنی د ژبې څخه سرچینه اخلي. دې مرض د جاهلیت په زمانه کې په عربو کې پوره سرایت کړی و. د الله په احسان او مدد د اسلام په راتلو سره د دې نظری بوټي له بېخه ووتل، ځکه دا هم یو له هغو نظریو او معتقداتو څخه دی چې عمومي اتفاق او وحدت د مسلمانانو ختموي، او دا د اسلام ښکاره مخالفت او برعکس عقیده ده. نو د دې وجې څخه اسلام ړومبی د دې نظریې په بوتلان راتلل وکړل او دغه بوتي مات مات کړ. گینی هم دا صحابه و چې مخکې له دې څخه چې د صحابیت صفت خپل کی د قومیت په ډلګیو، اختلافات او عداوتونو باندې اخته و. د همدې قومیت او عصبیت د لاسه لګېدلې هغه د عداوت او تفرقه بازۍ لمبې چې د مودو مودو څخه د اوس او د خزرج کورونه سوځولي و. الله رب العالمین په دوی د دې احسان زبادنه کوي، فرمایي: واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا واذكروا نعمة الله عليكم إذ كنتم أعداء فألف بين قلوبكم فأصبحتم بنعمته إخوانا وكنتم على شفا حفرة من النار فأنقذكم منها كذلك يبين الله لكم آياته لعلكم تهتدون. الله فرمي تاسو طول يوزي منغولي ولغوي دا الله پرسي يعني دين باندي وجدا جدا دلي مگرزي، او یاد کی دا الله غا پرزوينة چه پتاسو اکڑي دا چه کلا تاسو يو دبل دخمنان وي، پس هغه ستاسې په زړونو کې مینه واچول او د هغه په مهربانۍ تاسې ورونه ورونه شوي، او حال دا چې تاسې له دې مخکې د اور نه د ډکې کندې په غاړه وی، نو الله له هغې څخه وژغورلی. هم دا ډول الله تاسو ته خپل آیاتونه بیانوي د دې دپاره چې تاسو په هدایت شي. اسلام هم دا ډول د قومیت دپاره تعصب، دوستی او دشمنی، دفاع او حمایت دا د جاهلیت ستره نښه او شعار ګرځولی دی. په سنن ابن ماجه کې په نمبر 3946 باندې حدیث موجود دی. ابو هريره رضی الله تعالی عنه فرمایي چې رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایل: من قاتل تحت رايه عميه يدعو الى عصبيه او يغضب لعصبيه فقتلته جاهليه. فرمایي چې دړون بیرغ نه لاندې جنگ وکړي چې عصبيت یعنی خپل ولې ته دعوت ورکولو، او یې د خپل ولې د پاره غوسه یعنی دشمنی کول، نو پس د مرګ په دی لار کې د جاهلیت د زمانه د مرګ غوندې دی. بل په صحیح البخاری او مسلم کې روایت دی، یو غزا کې یو مهاجر یو انصاری ته دیکه ورکړه. په دې سره هغه انصاری خپل قوم ته آواز وکړه چې یا للانصاری، او مهاجر خپل مهاجر قوم ته آواز وکړه چې یا للمهاجرین. نو رسول الله صلی الله علیه وسلم دا خبره واورېده، نو وی فرمایل: ما بال دعو الجاهلیه، دا څه وجه ده چې د جاهلیت چغه اورم؟ صحابه ورته وفرمیل: ای د الله رسول، دا یو مهاجر یو انصار ته دیکه ورکړې ده، نو د هغې په وجه د دوی ترمنځ دا اختلاف راغی. رسول الله صلی الله علیه و سلم فرمایل: دعوها فانها منتنا، پریدی دا کلمه، دا خو ډیره بدبویه کلمه ده. نو ګور عزت مندو، اسلام تر دې حد د قومیت او د دې د زریعه د ختمولو او لدی څخه د نفرت اهتمام کوي. دغه نه بیا صرف دومره، بلکې د انانیت او شخصیت پرستی جمله دروازې تړلې دي. په 2300 نمبر باندې په مسند احمد کې روایت موجود دی، ابو ذر غفاری رضی الله عنه فرمایي: ويمات نبي كريم صلى الله عليه وسلم وفرمائل: انظر فإنك ليس بخير من أحمر ولا أسود إلا أن تفضله بالتقوى. ويخفكرك قرية أبو زراء تد سر أو تور نحس غروالين لري مگر كبها غد تقوى بوجه تغرشي. حسي طردن للباب ده واقعه قرية معرور ابن سويد رحمه الله چه دايو تابعي ده دا فرموی ز پر ابزا مقام کې د ابو ذر غفاری رضی الله عنه سره زما ملاقات شو غسره میلاو شم او په هغه باندې او په غلام دواړو باندې قیمتي جامې وی یو شان دا یو مات یو پختل چې دا سو وجه د ابو ذر چستا او د غلام دواړو یو شان لباس دی دا ولی ځکه عربو به غلام د خپل ځان نه ټیټ ساته هیڅکله د غلام به د خپل بادار په شان لباس نه و نو فرموی ابو ذر رضی الله عنه راته وفرمایل چې ما مې غلام ته کنځلې وکړې نو د مور پیغور مې ورکړ نو نبی کریم صلی الله علیه وسلم راته وفرمایل یا ابا ذر اعیرته بأمه انک امرؤ فیک جاهلیه اخوانکم خولکم جعلهم الله تحت ایدیکم فمن کان اخوه تحت یده فلیطعمه مما یأکل وليلبسه مما يلبس ولا تكلفوهم ما يغلبهم فإن كلفتموهم فأعينوهم ونبي صلى الله عليه وسلم راتو فرمل چه اي ابو ذر تادت دا مور پی غرور که تو خدا سی او کسی چه جاهلیت در که وسم موجود ده دا خستاسو رونه دی خزمتونه مو کوی الله استاسو دا لاسونو سخا لانده گرزولی دی نو پس سوک چه خپل روری دا لاس نلانده شو نو هغت دی آغا تعام ورکی کم چه خپل خوری او هغا لباس دی ورواغوندی کم چه خپل اغوندی او د وسع نه زیات دی ور باندې بوج نه راولی او که چرته ور باندې دغه بوج راوړ نو بیا دی ور سره پکې مدد وکي نو وګوره عزت مند اسلام څومره د انانیت او د جهالت او عصبیت او شخصیت پرستی نه کرکه کوي د شریعت د دی وعید او منع برعکس سوسراشه لکه د امارت په دی باب کې نظریه هم وګوري کوم اوایو چې دا امارت وطنی لکه د وطنیت په قومیت باندې هم کلک ولاړ دی یو ولیش له هغې نه مخکې نه ورتیریږي نو دا به مبالغه نه وي ان شاء الله تعالی بلکې پر ځای خبره به مو کړی وي دا خو تقریبا هر چا واورېده چې د امارت په منبرونو جلسو کې دا خبره د فخر او عالی شان عزت سبب په تور د دوی تر منځه تکرارېږي چې د دوی درې واړه مشران قنداریان دي چې د دې پرته نور عزت ته ضرورت نه لري وبس دوی مخکې دوره کې هم چې زما په شمول بې شمېره شاهدانې موجود دي چې د قومیت په اساس په ادارو کې تعینیات کړي وو د عصبیت خپلولۍ په لحاظ سره به چې څوک ملا عمر ته نږدې وو نو هغه به په دې نظام کې ډېر د عزت او لوړ شان او د معتبر حیثیت مستحق ګڼل کېده بیا به چې څومره د ژبې په لحاظ قنداریت ته نږدې و نو هغه به د نورو نه عزتمن حسابېده حتی چې د دوی تر منځه دا اصطلاح هم مشهوره وه چې ډوډۍ ته نان او پټاټو ته کچالان وایي نو دا د مرګ لایق دی همدا و چې دوی د ژبې او قومیت په اساس شمال کې د فارسي زبانه مسلمانانو تقریبا قتل عام ته لاس واچولو د هغوی باغونو او فصلونه تخریب کړل د ژبې پرستش پکې دومره غلبه وکړه چې که به کوم پښتون چې قنداری به نه و او یا به یې د ښه په ځای د ښه کلمه استعمالوله نو هغه ته به عرجل ویلي دا به په اصیلو کې نه شمارل د ژبې او قومیت د مرض کچې له دې څخه هم تاسې معاینه کړئ دا د ګوره د راتلو سره سمې دا د هغه شعارونو نښې چې فارسي ژبه کې لیکل شوي وي هغه ټولې دوباره پښتو ته نقل کړل د دوی په نیز پښتو دومره ضروري ده لکه د دین کومه ضروري کلمه چې بغیر له دې ګویا د دوی دین نه کاملېږي او حال دا چې دا په قومونو کې دا انواع او مختلفوالی دا په دې سبب نه دی چې یو قوم د غوره او بل د سپک وګڼل شي بلکه دا مختلفوالی د قومونو خود قرآن په تصریح سره صرف د معرفت د اسانوالی په وجه منځ راغلی دی نور غوروالی دا په دین تقوا او ایمان باندې حاصلېږي هیڅکله یو قوم او قبیله ټول غوره نشي کېدی او نه ټول مردود ګرځېدی شي بلکې هر قوم ښه او خراب لري تاسو قریش وګورئ څومره غوره نسب دی خو ټول قریش غوره نه دي بلکې مسلمانان هم پکې شته او کفار او فجار هم پکې شته چې دا هر مسلمان ته معلومه ده ذکر خو الله تعالی په سوره الحجرات 14 نمبر آیت کریمه کې فرمایي یا ایها الناس انا خلقناکم من ذکر و انثى وجعلناکم شعوبا وقبائل لتعارفوا ان اکرمکم عند الله اتقاکم ان الله علیم خبیر فرمایي اے ټول انسانانو موږ تاسې له یوه نارینه او یوې ښځې څخه پیدا کړی او بیا موږ تاسې قومونو قبیلې وګرځولې تر څو چې تاسې یو بل سره ښه وپیژنئ په حقیقت کې د الله په وړاندې ستاسې څخه تر ټولو زیات عزتمن هغه څوک دی چې په تاسو کې د ټولو نه زیات تقوا لرونکی وي او یقینا الله په هر څه پوهه لرونکی او باخبره دی دا د قرآن آواز دی عزتمندو چې مونږ یې کوو خو دلته د قرآن د دې فرمان برعکس مونږ سره د امارت په قومیت باندې رڼا او ښکاره ډېر دلایل موجود دي چې بعضې له هغې څخه لاندې پر راروان ډول دي چې یو یې له هغې څخه دا دی د قندارۍ ژبې لرونکي او بیا هغوی کې هبت الله ته په عصبیت کې نږدې خلقو د مختلفو جنسي او اخلاقي فسادونو کارنامې وکړي او ښې ډېرې وکړي حقبین په بالفعل زنا گیر شو د قندهار د والي او ښې په لواتت گیر شو دا د کابل د برق رئیس ملا حنیف حمزه اخون چې د خپل ساتونکي سره جنسي او اخلاقي فسادونو کارنامې وکړي دا ویډیو یې هم خپره شوه لږ وخت بعد مو دا دی ولیدل چې بیرته د دوی تاغوتي محکمې فیصله څنګه اعلان کړه داسې چې دغه ویډیو جعلي او خود ساخته ویډیو ده او کوم الک سره چې د امارت دی خون کوم لواتت کړي او د هغې کورنۍ داوه کړې وه نو هغوی په دې دعوه کې په خطا دي، نو بخنه به هم هغوی د ملا حنیفه خون نه غواړي. اوس وګورئ، دې ته وایي په یو تیر دوه ښکاره، هم فاعل بچ او هم مفعول بچ. بیا دا چې ملا حنیف پوخ قنداری دی، نو د ده نه دفاع په کوم شیطاني انداز سره وکړه چې د چا سوال واقع نه شي چې دا څنګه هم فاعل بچ شو او هم مفعول. دا یې د قندارو هلمندو قومیت دی. که حقاني ډلې ته وګورئ، نو د قومیت دغه مرض هغوی کې هم ښه مکمل موجود دی. د قاري سعید خوستی عرف قاري بیلچا، د ده څخه د دې پوښتنه تر اوسه ونه شوه چې تا ولې د الیها نامي ښځې سره داسې حرکات ترسره کړه چې د الله په شریعت کې حرام و؟ ولې امارت د ده دفاع وکړه؟ ولې ورباندې شریعت حاکم نه شو؟ داسې یو نه بلکې په لسګونو بلکې په سلګونو واقعات مخې ته راغلل. میډیا ورباندې په ورځو ورځو ګرمه وه چې د دوی مشرانو زناګانې وکړې، لواتتونې وکړل، خو بیرته روغ رمټ بغیر له کوم شرعي فیصلې د تنفیذ څخه قیسې سړې شوې. خو ما هغه بدګرد اوس هم په دې عمارت کې وظیفې لري، د ملا او طالب په نوم یادونه کېږي. دا ځکه چې دغه هر بدګرد د قومیت او عصبیت په بنا خوشي کېږي. نو که دغه نظام شرعي نظام او شریعت ته پکې په قومیت ترجیح ورکړی شوی وي، نو قطعا به داسې مجرمین بغیر له دې چې د الله حکم ورباندې نافذ شي، داسې په امن بې فیصلې نه خوشي کېدی. دوی بیا په عجیبه سپینسترګۍ دا هر څه د اسلام څخه تعبیر کوي. دوی کې د قومیت او عصبیت د واسطې نه بغیر که څوک جرم وکړي، هغه مجرم ګڼل کېږي. تاسو د پنشیر د مسلمانانو حال وګورئ. د امارت مشرانو مسؤلینو هلته څه ونه کړل. د مسلمانانو په کورونو ورننوتل، عام فحشا او بدګردیانې نړۍ مشاهده کړې، خو شرعي و سزا مجرمینو ته ور نه کړی شوه. ولې؟ ځکه چې دا د قنداري او هلمندۍ ژبې خاوندان دي. د دوی په باره کې دا جرم نه ګڼل کېږي. لا حول ولا قوه الا بالله. دغه ډول دا دی وګورئ، تاسو واورېدل او بار بار به بیا هم واورئ چې دوی په هغو خوارانو غریبانو چې د عصبیت او قومیت واسطې نه درلودې، نو په هغوی د خپل وضعي قانون فیصلې وکړې. څوک زندانیان او څوک په غیر شرعي درو او کوړو وهل. بیا مه هېروئ ګوره چې دا هم څه شرعي سزاوي او اسلامي حدود نه وو. خو هغه مجرمین چې قنداریانو او یا حقانیانو، نو د قومیت ژبې او عصبیت له مخه تر ننه په دوی په عامو محضرونو کې خلاصه په پټه هم څه فیصله نافذه نه شوه. شریعت ته خو نږدې نه ورځي، خو هغه د خپل وضعي قانون حکم هم ورباندې نافذ نه کړ. او دا د دې د پاره وایو چې تاسو ته د امارت د قومیت او عصبیت په بوت د ایمان راوړو اندازه ولګي. د امارت خپلو حامی میډیاو کې هم دا ګیله ډیره زیاته په درس کې خپره شوه چې په خپلو پردې اچوي او د پردو نه څادرونه لرې کوي. الغرض دا د امارت د قومیت او ژبني نژاد هغه کچه وه چې تاسو ته مو مخې ته عرض کړه. دې امارت کې چې څوک لږ شان شوکت، حیثیت او قوت لري، بس هغه داسې وګڼئ چې د یهودو چرچ او پوپ دی. چې که څه کوي نو دوی آزاد دي. تاسو حقاني ګروپ ته وګورئ چې دا په دویم نمبر کې د قندارو پسې حیثیت لري په امارت کې. نو د قاري سعید دا کارنامه خو مو شاید په یاد وي چې د تیر سابق حکومت د یو مرتد جنرال د لور سره یې څومره ښکاره او په جرأت د فحشا اړیکې ترسره کړې. خو تر ننه ورباندې شریعت خو دوی نه عملي کوي، خو هغه د خپل وضعي او شیطاني قانون څخه یې هم ورباندې څه پرېکړه ونه کړه. چې زموږ مقصد په دې سره صرف دا دی چې دوی کې خپل محفوظ او پردي بې ستره دي، خپل مکرم او پردي بې ابرو او بې عزته دي. د دوی د دې قسم کړنو څخه دا مسلمانو له سخت په تکلیف او مصیبت کې ګیر دی چې شپه او ورځ د خپل رب نه د دې کفري نظام او د دې ظالم حاکم څخه نجات غوښتونکي دي. یاد ساتئ، د دې نه غټ ظلم به چرته وي چې د رب د نظام په مقابل کې وضعي نظام او فیصلې حاکمې ګرځول کېږي. دا خو د ټول اسلام د مقصود مخالفت دی. دا خو د رب سره په حاکمیت حتی په الوهیت کې شرک کول دي، چې دا د ان الشرک لظلم عظیم او مستحق دی. او رسول الله صلی الله علیه وسلم فرمایي، ان الله لا يملي للظالم حتى اذا اخذه لم يفلته. بشك الله خامخ ظالم ته مهلت ورکوي تر دې چې هغه لراونی سي نو بیا نه پریدي. بیا رسول الله صلى الله عليه وسلم د دین بعد د آیت مبارکه ولوسته، وكذلك اخذ ربك اذا اخذ القرى وهي ظالمه ان اخذه اليم شديد. او هم دارنګ نیول د رب ستاوي چې کله هغه د یو کلی والا راونی سي، داسې حال کې چې هغوی ظلم کوونکي وي، بے شک نیول د هغه ډیر دردناک او سخت دي. نو په دې اساس انشاء الله تعالی دغه د قومیت او عصبیت په بنیاد او بنسټ ولاړ امارت دا د مهلت په مرحلو کې دی. که خپل رب ته رجوع کړي، د ظلم نه لاس واخلي او په پوره اسلام کې داخل شي او کاش داسې وکړي، نو رب به ورته د عزتونو او برکاتو دروازې را پرانیزي. خو که چېرته خپل هم دې کفر او شرک باندې ولاړ وي، نو انشاء الله تعالی چې ډیر ژر به د یو شرمیدونکي هزیمت او بربادونکي هلاکت سره مخ شي. و ما ذلک علی الله بعزیز. امارت کې د اسلام نور کوم صریح او واشکار نواقض او مخالفتونه موجود دي چې انشاء الله تعالی د هغې څخه به پر روان نشست کې یادونه وکړو. و بالله تعالی التوفیق والحمد لله رب العالمین، والسلام علیکم ورحمت الله وبرکاته.